ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, हो तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया, हो तेरे नैनों में ये जो काजल है, सपनों का बादल है, मन तेरे ही कारण पागल है, ओ गोरिया आया है कमान पर। सुन सुन रे सजन रहे जन्म जन्म हम प्रेम नगर के पासी, थामे थामे हाथ रहे साथ साथ कभी दूरी हो न जरा सी, चलूं मैं संग संग तेरी राह में बस तेरी चाह में, ओ ओरे छोरे ओरे छोरे रंग दहका दहका मुझे तू गुलाब सी लागे, जो है ये निखार और ये सिंगार तो क्यों ना काम न जागे, तेरा उजला उजला जो रूप है यौवन की धूप है, ओरी छोरी को ही माना है दिया, दुनिया।